zanneder ben dediğim aman aman el zanneder ben dediğim aman aman dost bağının bülbülü dost bağının ben o yârin meftuniyem aman aman ben o yârin meftuniyem aman aman gönül sabreyle, sabreyle Mevla'nın muradına gülüm sarardım soldum aman aman gülüm sarardım soldum aman aman yana yana ben kül oldum yana dermansız derde düş oldum aman aman dermansız derde düş oldum aman aman gönül sana